پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ مدرسۃ المدینہ کے اکثر مدرسین کی منزلیں کمزور ہوتی ہیں اور طلبہ کی منزلیں بھی اکثر کمزور ہو جاتی ہیں، ان کی وجوہات ارشاد فرمائیے۔ غفلت، جو قاری صاحبان حافظ بھی ہیں، ہر حافظ کو چاہیے کہ وہ روزانہ تلاوت کا معمول رکھے، کیونکہ قرآن بھلا دینا بہت گناہ ہے۔ اب کئی حافظ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان قریب آتا ہے، جیسے شعبان المعظم میں وہ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، رمضان کی برکتیں لوٹنے کے لیے نہیں، مصلی سنانا ہوتا ہے، اس لیے مصلی اس لیے سناتے ہیں کہ پیسے ملتے، شاید اسی لیے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا اس کو سارا سال پڑھنا چاہیے، صرف رمضان کے لیے کیوں؟ پیسے اگر نہیں بھی لیتا تو عزت تو ملتی ہے نا، حافظ صاحب، حافظ صاحب، حافظ صاحب کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے ہیں، بڑا امتحان ہے اس میں، مصلی سنانے میں بہت امتحان ہے، اللہ اخلاص دے دے، اور اخلاص کے ساتھ کوئی مصلی سنائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے اس حافظ صاحب کا اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن اب اس طرح کے مخلص حفاظ مزاروں میں ہوں گے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوں گے فی زمانہ، یہاں تو نظر الا ماشاء اللہ، دنیا خالی نہیں ہے، اللہ جسے چاہے اس کو عطا کرتا ہے، تو بہت تھوڑے ملیں گے ایسے کہ جو حب جہاں بھی نہیں ہے طلب، مال کی بھی طلب نہیں ہے، صرف للہ للہ پڑھا رہے ہیں، عزت بھی درکار نہیں ہے، کسی سے پانی بھی مانگ کر نہیں پیتے، اپنا خود پانی بھر کے پیتے ہیں۔ یہاں تو حافظوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں، پیسے بھی چاہیے تو دودھ کا گلاس بھی چاہیے، تو کھانا بھی ملنا چاہیے، سحری بھی ملنی چاہیے، اور یہ آئٹمیں ہونی چاہیے جس کے ہیں اس کے، تو یہ سب اجرت پہ قرآن پاک تراوی میں پڑھنا اور اجرت ایسوں کو دینا، یہ دونوں ناجائز ہیں۔ فیضان رمضان میں اس کے تفصیلی احکام درج ہیں، وہاں سے ضرور دیکھ لیجیے، اور اللہ کے لیے پڑھنا سیکھیے۔ تو حافظ صاحبان کو چاہیے کہ جو ہمارے مدرسین حافظ ہیں وہ بھی، طلبہ بھی، روزانہ تلاوت کا معمول رکھیں، کم از کم ایک پارہ تو پڑھ ہی لیا کریں، کم از کم ایک پارہ، ذہن نصیب تین تین پارے ہوں لیکن کم از کم ایک پارہ ضرور پڑھ لیا کریں، ورنہ قرآن بھولنے کا گناہ تو ملے گا نا۔ اگر آپ نے شعبان میں منزل پکی کر بھی لی، لیکن یہ جو دس مہینے آپ کے کچی منزل میں گزرے اس کا کیا؟ اس میں اگر وہ منزل کی چھت گر گئی، کچی منزل کی ان مانو کر کے موت آ گئی، تو آپ کیا کرو؟ تو قرآن بھلانے والوں میں اگر حشر ہو گیا پھر کیا کروں گے؟ حافظ تو وہ اصل میں حافظ نا کہ جس کو قرآن یاد بھی، قرآن بھول جائے وہ حافظ صاحب کا آئے گا۔ اب ٹرینڈ ایک چل پڑا ہے کہ بچے کو حفظ کرا رہے ہیں، بچیوں کو حافظہ بنوا رہے ہیں، لیکن ان کو حافظ اور حافظہ باقی رکھنے کا غالباً ماں باپ بھی اتنا اہتمام نہیں کرتے، پرواہ نہیں ہوتی، جتنی پڑھانے پر زور ہوتا ہے، حافظہ ہے تو پھر وہ ماحول میں رشتہ مل جاتا ہے، ڈنکا بجتا رہتا ہے حافظہ حافظہ حافظہ، یاد اس کو ہو یا نہ ہو، امتحان کون لیتا ہے؟ نام تو ہوتا ہے نا خاندان میں کہ فلاں کی بچی سبحان اللہ حافظہ ہے، ہوگی پوری ماڈرن اور ہر کام میں پوری ہوگی، اس کے نام کے ساتھ ٹائٹل حافظہ کا ہوگا۔ اسی طرح حافظ صاحب فلمیں بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، داڑھی آتی تو خشخشی رکھتے ہیں، داڑھی منڈاتے بھی ہیں لیکن خشخشی بارہا میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب رکھتے ہیں تاکہ ان کے ٹائٹل میں، عوام تو اس کو داڑھی والے سمجھتے ہیں نا، خشخشی والے کو، تو مولانا بولے ایسا نازک دور ہے کہ نمازیں جو گول کرے اس کو لوگ اتنا معیوب نہیں سمجھتے، ہاں سچ کے بولتے ہیں میں بے نمازی ہوں، دعا کا بھی بولنا تو میں بے نمازی ہوں، دعا کر دو نمازی ہوں، جماعت سر عام ترک کرتے ہیں، بالکل معیوب نہیں سمجھتے، مزے سے بیٹھے ہوتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، جماعت چلی جاتی ہے، نمازیوں کی جماعت اس طرح چلی جاتی ہے، فون پر گفتگو کر رہے ہیں، نمازیوں کی جماعت چلی جاتی ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ خدا و مصطفیٰ کی شرم، نہ لوگوں سے شرم، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مسجد کے پیش امام نے مجھے بتایا تھا، اب بیچارے فوت ہو گئے، کہ میں روزانہ ایک بار قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ اب وہ کس طرح پڑھتے ہوں گے روز کا، اور بھی تو ان کے مشاغل ہوں گے نا، تو جذبہ ہو تو سب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک پارے کی تو سب کے سب نیت کر لیں گے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، مریض ہو، مرض ہو، کچھ بھی ہو، ایک پارا تو ہو جانا چاہیے۔ نہیں غیر حافظ بھی ایک بار آپ پڑھے اگر پڑھ سکتا ہے تو ذہن نصیب کے، یہ تو ویسے شجر قادریہ کے اوراد میں سے بھی ہے روز کا ایک پارہ، تو انشاءاللہ ایک پارہ روز کا آپ کی اگر معمول ہوگا تو پھر منزل کچی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل. وہ طلبا کو بھی یہی تاکید کرتے رہے اور ذہن نصیب نفل نماز میں پڑھنے کی عادت ڈالے ایک پارہ روز کا، نفل میں پڑھ لیں، فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نہ سنتوں میں پڑھیں، فرض تو باجماعت پڑھنی ہے تو امام کے پیچھے تو قراءت نہیں کریں گے، تو اپنی سنتیں نوافل میں اس طرح تقسیم کر لیں. ظہر میں تو لمبی قراءت نہیں کر سکتے فرضوں میں، لیکن آپ کو تو نفل میں پڑھنا ہے، سنت ہو نفل میں پڑھ لیں، مغرب کے اوابین میں پڑھ لیں، عشاء کے سنتوں میں، سنت غیر موقعہ میں، نفلوں میں، ایک پارہ تو میں سمجھتا مشکل نہیں ہے ان نمازوں میں پڑھنا. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ نے پارہ پڑھ لیا، پارہ ہو گیا آپ کا. دوسرا یہ کہ اگر بے وضو، مولا مشکل کشا کا یہ قول ہے احیاء العلوم میں، ایک لفظ بے وضو پڑھا تو 10 نے کیا، با وضو پڑھا تو 25 نے کیا، بیٹھ کر نماز میں پڑھا جیسے نفل میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو ایک لفظ پر 50 نے کیا، اور اگر کھڑے ہو کر نماز میں پڑھا تو ایک لفظ پر 100 نے کیا. تو آپ نماز میں اگر یہ پارا پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو نیکیاں بھی آپ کی بہت بڑھ گئیں. جب نماز میں موقع نہیں ملا تو ویسے ہی پڑھ لیں، جیسے یاسین شریف پڑھتے ہیں، سورۃ الملک پڑھتے ہیں، یہ بھی اگر نماز میں پڑھنے کی عادت بنائے جس کو یاد ہو تو ثواب تو بڑھ جائے گا. مثلا صلاۃ التوبہ 2 رکعت آپ روز پڑھتے ہیں، اللہ برکت دے، اس میں سورۃ الملک بھی پڑھ لیں یاد ہے تو کیا دیر لگے گی، 3-4-5 منٹ تو لگتے ہوں گے. سورۃ الملک بھی آپ کی ہو جائے گی اور نماز میں ہونے کی وجہ سے آپ کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ گیا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے 12 منٹ اور 8 منٹ اور 10 منٹ والوں کو کیوں تحفے نہیں دیے، دیر سے جو پڑھتے ہیں ان کو کیوں دیے، اس کی حکمت کسی کو معلوم؟ کیونکہ انعام تو جو اسپیڈ سے پڑھے اس کو ملتا ہے، آج کل مسلح بھی اسی کو ملتا ہے جو اسپیڈ سے پڑھے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اللہ اکبر. یعنی جو تراوی پڑھائے اس کو لوگ پسند کیا کرتے ہیں آج کل، جو رسم تراوی ادا کر دے اس کو پسند کرتے ہیں، 20 منٹ میں 25 منٹ میں پوری تراوی خلاص، اس کی تو واہ واہ ہوتی کہ صاحب اس کو بہت اچھا پڑھنا آتا ہے، بڑی اسپیڈ ہے اس کی. تو اتنی اسپیڈ نہیں ٹھیک جس میں حروف چبا جائے، حروف چبا جانا حرام ہے. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھو. ہمارے اسلاف تو ایسے سے گزرے کہ ایک ایک آیت پر پوری پوری رات نکال دیتے تھے غور و تفکر کرتے ہوئے. تو قرآن اس طرح پڑھے آہستہ آہستہ کہ ایک ایک حرف جو ہے مخرج کے ساتھ ادا ہو. پھر اس کے جو تجوید کے قواعد ہیں، اظہار، اخفاء، غنہ، مدات وغیرہ، ادغام، اخفاء، اظہار، ان کو غائب کر دینا مکروہ ہے، غنہ نہ کرنا بھی مکروہ ہے، یہ بڑا مد بھی نہ کرنا مکروہ ہے، اور اصلی مد جو ہوتا ہے جیسے واو یا الف ان کو کھا جانا حرام ہے، یہ بھی کھا جاتا ہے. جب اسپیڈ پکڑیں گے تو یہ سب ایسے ہی ہوتا ہے، نہ پڑھنے والا سمجھے، نہ پڑھانے والا سمجھے، نہ سننے والا سمجھے. جو اسپیڈ سے پڑھتے ہیں مہربانی کر کے وہ اسپیڈ اپنی کم کریں اور تجوید کے قواعد کے مطابق پڑھنے کی عادت ڈالیں. بے شک مسلح نہ پڑھائیں الٹا گناہگار ہوں گے، مفت میں پڑھائیں گے تب بھی گناہگار ہوں گے، اگر غلط قرآن پڑھیں گے تو درست پڑھیں، اکیلے پڑھیں، کوئی سنے نہ سنے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بس اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت، سب سے بڑی سعادت ہے کہ وہ اپنے کرم سے قبول فرما لے. ویسے واجبی ہے جس کے بعض تیز پڑھتے ہیں تو جلدی پڑھ لیتے ہیں، اپنی اپنی صلاحیت ہوتی ہے. اور کرامت کہ تو کیا کہنے، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تو جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ہیں تو ایک رکاب میں پاؤں رکھ کر تلاوت شروع کرتے ہیں، اور گھوڑے پہ چڑھتے چڑھتے جب دوسری رکاب یعنی دوسرا پینڈل جس کو ہم بولتے ہیں، دوسرے پینڈل میں پاؤں رکھتے ہیں تو پورا قرآن ان کا ختم ہو چکا ہوتا. تو یہ ایک کرامت ہے. اس کرامت کو دلیل بنا کر یعلمون تعلمون والوں کے لیے دلیل نہیں ہے. وہ کرامت سے پڑھتے تھے. کرامت ہوتی وہی ہے جو عقل میں نہیں آتی. عقل میں آ جائے وہ کرامت نہیں, عقلا محال ہو جو وہ کرامت کہلاتی ہے. تراویح میں قرآن پاک سنانے کی اجرت حرام ہے, چاہے طے کر کے لے چاہے بغیر طے کر کے لے. بغیر طے کر کے بھی دلالت سراتن یہ کہ طے ہو جائے کہ میں اتنے لوں گا اور وہ کہے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے, ایسا عام طور پر نہیں ہوتا. اس کو لوگ مایوب سمجھتے. دلالتن یہ کہ انڈر اسٹوڈ ہو کہ انتظامیہ سمجھتی ہے دینا ہے, دیتے ہیں لوگ چندہ کر کے یا کسی طرح بھی. اور حافظ صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ملے گا, تو یہ دلالتن ہے, یہ بھی حرام ہے. اور اب تک جتنی لی وہ لوٹانی بھی پڑے گی معذرت کے ساتھ. خالی آئندہ نہیں لوں گا یہ طے کر لینا گناہ سے آپ کو چھٹکارا نہیں دلا سکے گا. جہاں جہاں سے جتنی وصول کی ہے وہ پہنچا نہیں ہوگی. اور زندگی میں کتنے مسلے سنائے ہوں گے, 5, 7, 10, کہاں کہاں سے کتنے ملے یاد بھی رہتا ہوگا. جس نے کم دیے ان پر غصہ بھی آتا ہوگا, یہ کنجوس لوگ ہیں. باتیں بھی کرتے ہوں گے, یار یہ تو بڑے کنجوس لوگ ہیں, پانی بھی نہیں پوچھتے, وہ اتنے سے پکڑا دیے. فلاں مسجد والے بہت دلیر ہیں, وہاں بہت زیادہ رقم ملی, تو پھر ایسی مسجد ڈھونڈتے ہیں, مہمانوں کا علاقہ ڈھونڈتے ہیں. سماعت کی بھی اجرت نہیں لے سکتے ہاں, کہ میں تو سماعت کرتا ہوں تو میرے لیے منع نہیں ہے, آپ کے لیے منع ہو جائے گا, آپ کو بھی لینا حرام ہے سماعت کی اجرت بھی, چاہے دلالتن چاہے صراحتن. آپ کی آخرت کی بہتری کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دلی دل میں نیت کر لیجیے, توبہ بھی کر لیجیے, کیونکہ توبہ بھی کرنا ہوگا نا. ولا تشترو بے آیاتی سمنا قلیلا, اور میری آیتوں کو قلیل بھاؤ پر مت بیچو. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پر یہ جو اجرت لیتے ہیں ان کے بارے میں آیت بھی جگہ جگہ نقل کی ہے کہ یہودی جو تھے آیتیں بیچ دیتے تھے. تو ان کے بیچنے اور یہ اجرت لینے والوں میں اگرچہ فرق ہے, لیکن اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں ڈرانے کے لیے نقل فرمائی. تو اب دلی دل میں توبہ بھی کر لیجئے اور وہ مسجدوں کا حساب بھی لگا لیجئے, ادھر سے 1500 ملے تھے, ادھر سے 1800 ملے تھے, پونا جگہ سے 3500 ملے تھے, یہ سب حساب لگا کر ان کے پاس جا کر ان کو وہ بولیں گے ہم نے دل سے دیا تھا. وہ دل سے دیا تھا یا کلیجی سے دیا تھا, ہم کو نہیں لینا, ہم نے توبہ کر لی ہے, یہ شرعاً گناہ ہے. فیضان رمضان ساتھ میں رکھیں اپنے تو شرعی مسئلہ بھی سمجھائیں, ہیلے شرعی کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہو وہ بھی سمجھا دیں کہ اس طریقے سے آئندہ یہ لوگ کیا کریں. وہ بھی پھنس جائیں گے, انہوں نے بھی لوگوں سے لیا ہوگا, ان کو یاد تھوڑی ہوگا کہ کس کس سے لیا. مگر آپ کم از کم ظاہر چھوٹ سکتے اور کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا جو متولی یا مین آدمی جس نے آپ کو دیا تھا اس کو آپ دے دیں. اور یہ بھولنے والا کام نہیں ہے, تو برابر پیسے کا معاملہ ایسا یاد رہتا ہے, اور کوئی بات کیا یاد رہے گی. لال نوٹ تھی, بلو نوٹ تھے, 500 والے تھے, 1000 والے تھے, یہ سب آپ کو یاد ہوگا. تو یہ سب واپس لوٹا دیجیے, سب نیت کر لیں انشاءاللہ پھر واپس لوٹا دیں گے. اور آئندہ نہ دلالتن لیں گے, نہ سراحتن لیں گے, نہ تحفتن لیں گے, نہ سوٹ پیس لیں گے, نہ مٹھائی لیں گے, نہ ان کا دودھ کا گلاس پیئیں گے, نہ ان کا کھانا کھائیں گے. اپنے پلے سے ہوگا, اللہ کے لیے سنائیں گے. کچھ بھی ان کا پانی بھی نہیں پینا, اپنے کو پانی بھی اپنا پینا, یہ مبالغہ ہے. یہ چائے بھی نہیں پینی ان کی, نہیں میں قرآن سناتا ہوں. اب کیوں دوسروں کو چائے نہیں پلاتے, مجھے کاہے کو پلاتے ہو؟ بتائیے چلا کہ آپ قرآن سناتے اس لیے تو آپ کو چائے پلا رہے. سب کو پلاسٹک کے ڈونگے میں پانی مل رہا, آپ کے لیے کانچ کا گلاس پانی کا ٹھنڈا کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ قرآن پاک سناتے ہو. یہ بہت سمجھنے کے باریک نقطے. ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, اپنی پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیں. آپ مجھے بھی تو دیکھیں نا, بوتل رکھتا ہی ہوں پانی کی. میں حافظ نہیں ہوں نہ مسلح سناتا ہوں, ایک بات بولتا ہوں, آپ پانی کی بوتل ساتھ رکھ لیں, جھگڑا ہی نہیں. اس کو سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں, میرے پاس پانی موجود ہے الحمد للہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.